Раздзел другі. Уінстан прабіраўся па дарожцы праз лапікі святла і ценю, і кожнага разу, як хмызняк разыходзіўся, ён апынаўся ў моры залатога святла. Злева пад дрэвамі зямля была ўсеяна пралескамі. Лёгкі ветрык цалаваў твар. Было 2 траўня. Аднекуль з лясных нетраў да яго даносілася мяккае вуркатанне вехероў. Было яшчэ трошкі зарана. Падарожжа прайшло без перашкод. Дзяўчына была, відаць, добра абазнаная, і яму было не так страшна, як павінна было б быць. Пэўна, можна было спадзявацца, што яна ведае надзейнае месца. Хоць увогуле нельга было лічыць, што за горадам было бяспечней, чым у Лондоне. Тэлеглядаў тут, вядома ж, не было, але заўсёды заставалася небяспека прыхаваных мікрафонаў, праз якія голас можа быць запісаны і пазнаны. Апроч гэтага, было нялёгка вандраваць аднаму, каб не прыцягнуць да сябе ўвагі. На адлегласці да 100 кіламетраў віза ў пашпарце была непатрэбная, але часам патрулі шнырылі па вакзалах, правяралі паперы ўсіх стрэчных членаў партыі і задавалі непрыемныя пытанні. Аднак гэтым разам патруля не было, і, выйшаўшы са станцыі, ён упэўніўся па дарозе, асцярожна паазіраўшыся, ці за ім хто не сочыць. Цягнік быў забіты проламі, якіх разлагодзіла цёплая пагода. Вагон з драўлянымі сядзеннямі, у якім ён ехаў, быў напоўнены адной вялізнай сям'ёй ад бяззубай прабабкі да месячнага немаўляці. Яны выправіліся пагасцяваць да вясковых сваякоў, і, як яны, не хаваючыся, растлумачылі Уінстану, паспрабаваць дастаць трошкі масла на чорным рынку. Дарожка зрабілася шарэйшая, і праз пару хвілін ён выйшаў на сцяжыну, пра якую дзяўчына яму гаварыла. Звычайную звярыную сцежку, што патанала ў хмызняку. У яго не было гадзінніка, але яшчэ не магло быць 15 гадзін. Пад нагамі было так шмат пралесак, што немагчыма было прайсці, не наступіўшы. Ён нахіліўся і пачаў збіраць букет, і дзеля таго, каб прабавіць час, і таму, што яму прыйшла ў галаву ідэя, ці не было б добра, калі яны сустрэнуцца, падараваць дзяўчыне букет кветак. Ён ужо назбіраў вялікі букет і ўдыхаў дзіўны, трошкі прывялы пах, як раптам ззаду пачуўся нейкі гук. Ён застыў на месцы. Без сумнення гэта затрашчала сухая галінка пад нечай нагой. Ён зноў пачаў збіраць пралескі, найлепшае, што ён мог зрабіць. Або гэта была дзяўчына, або нехта за ім сачыў. Азірнуцца значыла прызнаць сваю віну. Ён сарваў кветку другую, нечая рука лёгка легла яму на плячо, ён падняў вочы. Гэта была дзяўчына. Яна пахітала галавою, відаць, папярэджваючы, каб ён маўчаў, пасля развяла рукою кустовай і пайшла наперадзе вузкай сцежкай, што вяла ў лес. Напэўна, яна ўжо раней была тут, бо абыходзіла ўсе балацявінкі, быццам ведала іх на памяць. Уінстан, сціскаючы ў руцэ букет, ішоў следам. Спачатку ён адчуў палёгку, але, разглядаючы зграбнае і крамянае цела дзяўчыны, што ішла перад ім, пунцовы пояс, зацягнуты якраз настолькі, каб падкрэсліць круглізну клубоў, ён адчуў, як уласная непаўнацэннасць цісне на яго нязносным цяжарам. Нават у гэты момант яму здавалася, што яна можа адмовіцца ад яго, калі азірнецца і прыгледзіцца ўважлівей. Ласкавае паветра і зелень лістоты яшчэ болей дадавалі роспачы. Ужо ідучы са станцыі, ён адчуў, якім брудным і нягеглым ён выглядае пад травеньскім сонцам. Ён адчуў сябе пакаёвым стварэннем з гарадскім пылам у порах скуры. Ён падумаў, што дагэтуль яна, напэўна, яшчэ ні разу не бачыла яго на вуліцы пад сонечным святлом. Яны прыйшлі да паваленага дрэва, пра якое яна казала. Дзяўчына пераступіла яго і рассунула хмызняк, праз які, здавалася, не было праходу. Уінстан пайшоў за ёю і ўбачыў, што яны выйшлі на лясную палянку невялічкі, парослы травою ўзгорак, шчыльна закрыты з усіх бакоў маладымі гонкімі дрэвамі. Дзяўчына спынілася і азірнулася. «Вось мы і прыйшлі», — сказала яна. Яна стаяла проста перад ім, усяго за некалькі крокаў. Ён усё яшчэ не наважваўся падысці бліжэй. «Я не хацела нічога казаць, пакуль мы ішлі па сцежцы», — гаварыла яна, — «бо там мог быць схаваны мікрафон. Не думаю, каб ён і сапраўды там быў, але, можа, і ёсць. Можна заўсёды чакаць, што хтосьці з гэтых свінняў пазнае твой голас. Але тут нам нічога не пагражае». Ён усё яшчэ баяўся падысці. Ён недарэчна паўтарыў: «Нам тут нічога не пагражае? Ага, бачыш, якія дрэвы?» Гэта былі ясені. Старыя дрэвы спілавалі, і на іх месцы вырас цэлы лес маладых, не таўсцейшых за руку. «Тут няма дзе схаваць мікрафон. Ды і я тут ужо была». Яны проста так сабе размаўлялі. Цяпер ён ужо наважыўся падысці да яе бліжэй, яна стаяла перад ім, зграбная, з трохі іранічнай усмешкай на вуснах, быццам пыталася, чаму ён так доўга цягне. Пралескі ўжо рассыпаліся па зямлі, яны ўпалі быццам самі па сабе. Ён узяў яе за руку. «Ці паверыш ты, — пачаў ён, — я дагэтуль не ведаў, якога колеру ў цябе вочы». Ён разгледзеў. Яны былі карыя, ці хутчэй светла-карыя, але вейкі былі чорны. «Цяпер, убачыўшы, якія ёсць, і здолееш ты на мяне глядзець без агіды». «А чаго ўжо там? Мне 39 гадоў. У мяне ёсць жонка, з якой я не магу развесціся. У мяне варыкозная язва на назе. У мяне 5 устаўных зубоў». «Ну і напляваць», — адказала дзяўчына. Цяжка было сказаць, хто з іх узяў ініцыятыву, але праз хвіліну яна была ўжо ў ягоных абдымках. Спачатку ён проста не мог гэтаму паверыць. Ён адчуваў яе маладое цела, мяккасць яе чорных валасоў на сваім твары, і так яна павярнулася да яго, і ён цалаваў яе ў вялікія чырвоныя вусны. Яна абхапіла яго за шыю і казала: «Любы, мілы, каханы». Ён паклаў яе на зямлю, яна зусім не супраціўлялася, і ён мог рабіць з ёю ўсё, што хацеў. Але, кажучы праўду, ён не адчуваў нічога больш, як толькі дотык яе цела. Ён не адчуваў нічога, апроч нявер'я і гордасці. Ён быў шчаслівы з таго, што адбывалася, але не адчуваў ніякага фізічнага жадання. Ці было пакуль зарана, ці яго напалохалі яе маладосць і прыгажосць, ці, можа, проста ён ужо прызвычаіўся жыць без жанчыны, прычыны ён не ведаў. Дзяўчына паднялася і дастала з яго валасоў пралеску, яна села побач з ім і абняла яго. «Не хвалюйся, любы, мы не спяшаемся. Увесь вечар наперадзе. А тут цудоўная схованка, праўда? Я знайшла яе аднойчы, калі заблудзілася ў адным паходзе. Калі б нехта сюды ішоў, яго можна было б пачуць за 100 метраў. «Як цябе завуць?» — спытаўся Уінстон. «Джулія? Твоё імя я ведаю, Уінстон. Уінстон Сміт. Адкуль ты яго ведаеш?» «Здаецца, мой любы, я спрытнейшая на здагадкі, чым ты. Скажы, што ты пра мяне думаў да таго дня, як я перадала табе запіску». Ён зусім не збіраўся хлусіць, сказаць з самога пачатку найгоршае. У гэтым была нават нейкая ахвяра на алтар кахання. «Я не мог на цябе глядзець», — адказаў ён. «Мне хацелася згвалціць цябе і пасля забіць». Усяго 2 тыдні таму я сур'ёзна збіраўся разбіць табе галаву каменем. Калі хочаш ведаць праўду, я ўяўляў сабе, што ты маеш дачыненне да паліцыі думак. Дзяўчына шчыра засмяялася. Відаць, яна прымала гэтае прызнанне як даніну свайму дасканалому майстэрству прыкідвацца. Паліцыя думак. Ты напраўду так думаў? Ну, можа, і не зусім. Але, мяркуючы з тваёй знешнасці, ды і проста таму, што ты маладая, свежая і здаровая, разумееш, я думаў, што, можа, ты думаў, што я сумленны член партыі, чысты ў словах і справах, сцягі, дэманстрацыі, лозунгі, гульні, калектыўныя паходы, уся гэтая лухта. І ты думаў, што калі б у мяне была хоць найменшая магчымасць, я б выдала цябе як дум злачынцу і цябе забілі б. Ну, нешта падобнае да таго. Большасць маладых дзяўчат якраз такія і ёсць, ты ж ведаеш. Уся прычына вось у гэтым, сказала яна, сарваўшы сябе чырвоны пояс антысексуальнага саюза моладзі і кінуўшы яго ў вецце. Пасля, як быццам нешта прыгадаўшы, яна пашукала рукой у кішэні камбінезона і дастала адтуль маленькую плітку шакаладу. Яна пераламала яе напалам і дала адзін кавалак Уінстану. Яшчэ першым узяць плітку, ён здагадаўся па паху, што гэта быў незвычайны шакалад. Гэта быў цёмны і бліскучы, загорнуты ў срэбную паперу. Звычайна ж шакалад быў крохкім рэчывам брудна-бурага колеру і меў смак, калі яго можна было апісаць дыму ад гарэння адкідаў. Але некалі даўно Уінстану даводзілася каштаваць шакалад, падобны да таго, што дала яму Джулі. Першая хваля паху абудзіла ў ім успамін, невыразны, але неадчэпны і хвалюючы. «Адкуль ты гэта ўзяла?» – спытаўся ён. «Чорны рынак», – няўважна адказала яна. «Калі паглядзець збоку, дык я і ёсць». Менавіта такая дзяўчына. Я вельмі спрытная ў гульнях. У шпіёнах я была важатая атрада. 3 вечары на тыдзень я працую дадаткова на антысексуальны саюз моладзі. Цэлымі гадзінамі я расклейваю іхняе паскудства па ўсім Лондане. На дэманстрацыях я заўсёды нясу сцягі. Я заўсёды ў добрым гуморы і ніколі не ўцякаю ад цяжкай працы. Заўсёды крычы разам з натоўпам. Вось як. Гэта адзіная магчымасць жыць спакойна. Першы кавалачак шакаладу растаў на Уінстанавым языку, смак быў чароўны. А той самы ўспамін усё яшчэ лунаў недзе на ўзмешку свядомасці. Пачуццё было вельмі моцнае, але яго немагчыма было дакладна акрэсліць, як нешта, што бачыш краем вока. Ён адагнаў яго, зразумеўшы толькі, што ўспамін датычыўся ўчынку, які ён хацеў бы не рабіць, але не мог. «Ты вельмі маладая», – сказаў ён. «Ты гадоў на 10-15 маладзейшая за мяне. Што можа вабіць цябе ў такім чалавеку, як я? Нешта ёсць у тваім твары. Я падумала, ці не паспрабаваць. Я добра ўмею высочваць людзей, якія думаюць не так, як усе. Як толькі я цябе ўбачыла, я зразумела, што ты супраць іх. Іх, відаць, азначала партыю, а дакладней унутраную партыю, пра якую яна гаварыла, не хаваючы з'едлівай нянавісці, і ад гэтага Уінстану рабілася трохі няёмка, хоць ён і ведаў, што калі дзе і ёсць такое месца, у якім яны маглі пачуваць сябе ў бяспецы, дык толькі тое, дзе яны цяпер былі. Адна рэч у ёй здзіўляла яго – грубасць яе мовы. Члены партыі, як правіла, не лаяліся. Да і сам Уінстан лаяўся рэдка, ва ўсялякім разе не ў голас. А Джулія, здавалася, не магла гаварыць пра партыю і асабліва пра ўнутраную партыю, не ўжываючы слоў, якія пішуць крэйдай, на сценах бедных брудных вулак. Але ён не меў нічога супраць гэтага. Проста ў гэтым выяўляўся яе бунт супраць партыі і яе метадаў. У нейкім сэнсе гэта было натуральна, як чмыханне каня, які чуе нясвежае сена. Яны пакінулі палянку і зноў брылі цяпер праз плямы святла і ценю, абдымаючы адно аднаго за талію, калі шырыня сцежкі дазваляла ім ісці побач. Ён заўважыў, наколькі яе талія зрабілася гнутшэйшай, калі яна скінула пояс. Іх галасы гучалі не мацней за шэпт. Па-за палянай папярэдзіла Джулія лепш ісці цішэй. Яны дайшлі да ўзлеску, яна спыніла яго. Не выходзь далей. Нехта можа сачыць. Мы ў бяспецы, пакуль нас хавае лістота. Яны стаялі ў цяні зарасніку ляшчыны. На тварах яны адчувалі цёплы дотык сонечных промняў, што прабіваліся скрозь густую лістоту. Уінстан паглядзеў на поле, што распрасцерлася за лесамі, раптам застыў уражаны. Ён пазнаў поле. Ён яго ўжо бачыў. Гэта быў колішні выган, сям-там паточаны кратамі, пасярод якога ў траве гублялася сцяжынка. Насупраць у здзічэлым жываплоце галінкі вязаў ледзь заўважна гайдаліся пад лёгкім ветрыкам, лісце калыхалася густымі хвалямі, нібы валасы жанчыны. Недзе зусім блізка, хоць і не было відаць, павінна была цячы ручаінка з зялёнымі плёсамі, дзе мітусяцца маленькія рыбкі. «Ці няма тут недзе побач ручаінкі?» – спытаўся ён шэптам. «І праўда, ёсць ручаінка. Якраз на краі суседняга поля. У ёй ёсць рыба. Вялікія, тоўстыя рыбіны. Можна нават убачыць, як яны плаваюць і варушаць хвастамі ў плёсах пад вербамі». «Амаль як у залатой краіне», – сказаў ён сам сабе. «У залатой краіне? Не-не, я просто так. Краявід, які я часам сню». «Глядзі», – шапнула Джулія. Просто перад імі метраў за пяць на галінку сеў дрозд. Напэўна, ён іх не бачыў. Ён быў на сонцы, яны ў засені. Ён выпрастаў крылы, акуратна склаў іх, нахіліў галоўку, быццам кланяючыся сонцу, і звонкім патокам пацяклі чароўныя мелодыі. У перадвячорнай цішы моц яго голасу проста здзіўляла. Уінстан і Джулія ў захапленні прытуліліся адно да аднаго, музыка гучала яшчэ і яшчэ, хвіліну за хвілінай, з цудоўнымі варыяцыямі, якія ўжо болей не паўтараліся, быццам птушка хацела паказаць усё сваё ўмельства. І часам дрозд на хвілінку перапыняўся, раскрываў і складаў крылы, надзімаў рабенькае валлё і зноў рассыпаўся спевамі. Уінстан глядзеў на яго з павагай. Дзеля каго, дзеля чаго спявала гэтая птушка? Ніводнага таварыша, ніводнага суперніка побач не было. Што ж вымушала яго сядзець тут на краі самотнага лесу і разліваць чароўную музыку ў суцэльную пустоту? Уінстан падумаў, ці не схаваны тут недзе побач мікрафон. Ён і Джулія гаварылі толькі шэптам. Яны не запішуць іх размову, але яны маглі запісаць драздовыя спевы. Можа, недзе на другім канцы проваду маленькі жукападобны чалавечак напружана слухаў вось гэта. Але цудоўная музыка паступова выцясняла ў яго з галавы трывожныя развагі, на яго быццам ліліся струменчыкі нейкае вадкасці. Яны мяшаліся з промнямі сонечнага святла, што сеялася праз лістоту. Думкі зніклі, засталіся толькі пачуцці. Пад сваёй далоняй ён адчуваў мяккую і цёплую талію дзяўчыны. Ён павярнуў яе да сябе і прытуліў да грудзей. Цела Джуліі быццам расставала ў ягоным целе. Яно было пяшчотнае і паслухмянае. Іх вусны злучыліся ў пацалунку. Гэта былі ўжо не тыя сцятыя пацалункі, якімі яны абмяняліся раней. Адарваўшы вусны, Обое глыбока ўздыхнулі, птушка спалохалася і паляцела, лопаючы крыламі. Уінстан шапнуў на вуха Джулій: «Цяпер, толькі не тут», — адказала яна таксама шэптам. «Хадзім у схованку, гэтак будзе надзейней». Яны хутенька прабраліся на палянку, абламаўшы з трэскам некалькі сухіх галінак. Калі яны апынуліся на ўзгорачку, абкружаным маладымі дрэўцамі, яна павярнулася і паглядзела на яго. Абое дыхалі перарывіста, але ў куточках вуснаў Джуліі зноў прытаілася ўсмешка. Нейкі момант яна глядзела на яго, пасля намацала замок свайго камбінезона, і так усё было амаль як у ягоным сне. Амаль такім самым хуткім рухам, як ён сабе ўяўляў, яна сцягнула сябе адзенне і адкінула яго ў бок, тым самым велічным рухам, які, здавалася, абвяргаў цэлую цывілізацыю. Яе белая скура зіхацела на сонцы, але нейкі момант ён не глядзеў на яе цела. Ён не мог адвесці позірку ад яе рабаціністага твару з задзірлівай усмешкай. Ён укленчыў перад ёй і ўзяў яе за рукі. «Ты ўжо рабіла гэта?» «Вядома, 100 разоў. «Ну, разоў 20, дакладна. «З членамі партыі?» «Ага, заўсёды з членамі партыі. «З членамі ўнутранай партыі?» «З гэтымі свіннямі не. Але сярод іх ёсць безліч такіх, хто хацеў бы, каб меў хоць якую магчымасць. Не такія яны ўжо і святыя, як прыкідваюцца». Уінстанава сэрца падскочыла. Яна рабіла гэта разоў 20. Хай бы зрабіла гэта сотні, тысячы разоў. Усё, што хоць неяк паказвала на карупцыю ладу, заўсёды поўніла яго шалёнай надзеяй. Хто ведае, можа, партыя знутры ўжо ўся прагніла, можа, яе культ ахвярнасці і энергіі быў усяго толькі камедыяй, за якой хавалася беззаконне і несправядлівасць. Калі б ён мог усіх іх заразіць праказай або сіфілісам, з якой ахвотай ён зрабіў бы гэта? Усё, што можа раз'есці, аслабіць, падарваць. Ён пацягнуў яе да зямлі, і яны сталі на калені адно перад адным. «Слухай, чым болей ты мела мужчын, тым болей я цябе кахаю. Разумееш?» «Разумею. Выдатна. Я ненавіджу цнатлівасць. Я ненавіджу дабрыню. Я не выношу нідзе ніякай дабрачыннасці. Я хачу, каб усе былі ўшэнт сапсаваныя заганамі». «Ну дык я табе падыйду, каханы. Я ўшэнт сапсаваная. Ці ты любіш гэта рабіць? Я кажу не пра мяне, а пра сам акт». «Вельмі люблю». Менавіта гэта ён больше за ўсё жадаў пачуць. Не проста каханне, скіраванае на адну асобу, але жывёльны інстынкт, простае сляпое пахацімства, вось сіла, якая разарве партыю на шматкі. Ён паклаў яе на траву сярод рассыпаных пралесак. Гэтым разам ніякіх цяжкасцяў не было, дыханне, што ўздымала і апускала іх грудзі, супакоілася і аднавіла свой нармальны рытм. Яны разлучыліся ў нейкай салодкай знямозе. Сонца, здавалася, пякло яшчэ мацней, абое хацелі спаць. Ён пашукаў кінуты побач камбінезон і накрыў яе. Амаль адразу яны заснулі і праспалі каля паўгадзіны. Уінстан прачнуўся першы. Ён сеў і стаў глядзець на рабаціністы твар. Яна яшчэ спакойна спала, падклаўшы далонь сабе пад галаву. Калі б не вусны, дык і не сказаў бы, што яна прыгожая. Калі глядзець зблізу, вакол вачэй можна было ўбачыць адну-дзве зморшчынкі. Кароткія чорныя валасы былі незвычайна густыя і мяккія. Ён падумаў, што так і не ведае ні яе прозвішча, ні яе адрасу. Маладое моцнае цела, агорнутае сном, абудзіла ў ім апекавальную шкадобу, але пачуццё той безразважлівай пяшчоты, якое ён адчуў пад кустом ляшчыны, калі спяваў дрозд, яшчэ не вярнулася. Ён адхінуў камбінезон і пачаў разглядаць яе белы мяккі бок. Даўнейшымі часамі, падумаў ён, мужчына глядзеў на дзявочае цела, адчуваў жаданне, і на гэтым справа канчалася. Але сёння было немагчыма адчуваць чыстае каханне ці чыстую пажадлівасць. Ніводнае пачуццё не было чыстае, бо да яго дамешваліся страх і нянавісць. Іх абдымкі былі бітвай, іх зліццё было перамогай, гэта быў удар нанесены партыі. Гэта быў палітычны акт.